أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى. صدق الله العظيم. سورة طه شپارا سما شپارا او نهم نمبر آیات. سورة طه کی د موسی علیہ السلام واقعات د نور سورتونو په نسبت باندې زیات تفصیل سره الله پاک بیان کړی دی. چې سامعین په دې باندې پوه شي چې نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ته الله پاک قرآن د وحی په ذریعه ورکړی دی، نو دا وحی نازلېدل څه ناشنا خبره نه ده. دې نه مخکې موسی علیه السلام ته هم وحی کېدله. نو زمونږ پیغمبر علیه السلام ته هم وحی کېږي، نو دا د وحی سلسله ده پخوا نه را روانه ده. څنګه چې موسی علیه السلام ته د وحی په ذریعه باندې د توحید وغیره تعلیم ورکړی کېده، زمن پیغمبر علیہ السلام تا ام دا وحی پا ذریعہ باندے دا توحید تعلیم ورکولی شی. موسیٰ علیہ السلام دا دین پا تبلیغ کے قسم قسم سختے و تکلیفونا برداشت کری دی، پیغمبر علیہ السلام تا پسی دا برداشت دا پارا تعلیم دے او مخی آگاہش دے. محبوب تا تا ون تکلیفونا پیخی گے خو برداشت بکے، صبر بکے. او سرنگے کہ موسیٰ علیہ السلام پا آخر کے اللہ کامیاب کرے رے، دقا سے تب ہم کامیابے تب غالبے او ستا مخالفین با مغلوب و شکست خوردوی. ددے وجنا ددے سورت طہا آغاز او ابتدا چی کی گی ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، دا قرآن دا نازلے دو نا ذکر شروع شو. او دیا پدے مناسبت باندے دا موسیٰ علیہ السلام دا نبوت حالات او واقعات بیانی گی. موسیٰ علیہ السلام پا مصر کے اللہ پاک پیدا کرو، او دغه زمانه داسې وه چې فرعون ته خطره وه، نو ماشومان به الالول. موسی علیه السلام د الالېدو نه الله پاک بچ کړی. د موسی خپله معنا چاړه. په دغه زمانه کې چاړه چلېدله په ماشومانو باندې، ځکه د ده نوم موسی کېښودی شو. کچھ اللہ پاک پچ کو نو دا فرعون پا کور کے موسیٰ علیہ السلام سلمے شو او بیا دا فرعون یہ اس پی بنی اسرائیلی باندے ظلم کو دا غرمے تیمو نو بنی اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام نا امداد غستو کہ دا سپی را بانے ظلم کئی دا فرعونی سپی ظلم کئی نما دا دا نخلاص کا موسیٰ علیہ السلام اغا فرعونی سپی پویو ادبی و تخو فاغا بے ادبو شاہی دربار کے سنو کرو جی بلو تارو سخکارے لنا موسیٰ علیہ السلام سر اندہ سترگی دا سروانے کڑے سترگی برندے کڑلے نبس اغوال عدب ورکو یو سکے ورکو غفاغ یو سک باندے اخیرت تو رسو موسیٰ علیہ السلام قصد و ارادہ دا نوا جگنی دا سک دا سرے وام و دے دی مرشی تو بس وقتی پورا مرشو سوال بانے امدت کا بنی اسرائیلی بل سپی راجے کرے رہے دا فرعونی سپی دا مرک پتہ ہونے لگے رہا چرا چاہ ہوا جلے رہے وہ پسوال بل سپی رے اگر پدک کے سری بانے ظلم کئی نہ اگر بیا دے بنی اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام تا آواز کو پھر دے سری نہ مخلاص کا اگر چوکتے ہوئے ساس ان سے چل وئی تم چیڑ چاڑ کو لگوارے خام خان ہو نو رو سردہ چیڑ چاڑ والے نکی گی و تاکہ بم سے چلی نو دیکھ بنی اسرائیلی کو پرون سک لی دلے دے نو پذلہ کہہ رہا لیکنن خو ماں تا غصہ شو ہے سنن مال سک را کی اس بمام اخیرت تو لی گی نو چگہ کہ یک حلقوے پرون ان سرے ہو دلے دے تو دغہ دے کہ موسیٰ علیہ السلام دے دغہ زینہ خطے ہوئے سے اور فوراً خبر اور اسے کہ پرونی سارے کی چاہوا جی لو قاتل معلوم شو فرعون پخل دربار کی فیصلہ ہو کہ جدا سارے فوراً انہی سے ہو رہے والے ناسے پشاک قتلار بانے ہو سارے داخل دربار میں فمن دراغ موسیٰ علیہ السلام تے اس پہ اوباسا شاہی دربار کی فیصلہ ہو شو وجنی دے تختہ موسیٰ علیہ السلام حیران پاتشو کم رختزم اللہ و تلار سمولا دن مصر نمدین طرف تا اللہ لار و تسمولا مدین تو رسید اتش و آروز نظر اکرد او بیا پا مدین خار کیو کیو جتارے بانے بورقوا ناغ بورقب اللہ سو کسر ایستا او پاگے دے ساروی او بکول موسیٰ علیہ السلام تماشا کولا پدر دے کی او دعا جنکے وی چاہوی ساروی روز پی او گڑے چیلے او خپلے گڑے چیلے بے دنور و خلکو دے گڑے چیلو نراجی دا کولے او بوتے نپرے خودلے نجے کل خلق واپس شو ندر جنکے چیوی ناغ پاتے او بدا خلکو اگر بے اکل گلو چیلو لور کری زکر چیل بور قدر نو دیر استے نشو او چاہتے غیم موسیٰ علیہ السلام او قتل ندی جی نکونے تپو سکو استاسو ناری نمیش پیسے تاسو پک پل راغلے زنگل تم ساروی روستی او بکول کوے اگر یہ تیزا من بابا بودا رے دیر بودا رے و نظر ان لگی گی او بل سوکشتن نو من دا مجبورے دا وجن بلی چیلے روستی موسیٰ علیہ السلام ورغی داغی کوئی پسر بانی دا یو گٹا کی خودا با لسو کسرا پور تکولا درنا گٹا وا دا کی سر بے بن کر دا پیواز اغا گٹا موسیٰ علیہ السلام لرکلا دا اتو روز نهار غی او گفے لرکلا او بیا بورقا گوڑے و تقوا گوڑے اگر کوئی تخکتا کر او اگر گوڑے ڈک رو دے سیوازے او دا دوی دا گڑے کے لئے تو دے تو سیرا بکل دے تو جی میں کہہ کور تلال لے موسیٰ علیہ السلام دے یونی لان دے پا قرار باندے دڑولا گولا او اللہ تسوال کی کہ اللہ اگے ما محتاجے ما تو عام غوارا دیکھی جی نہ کہ وقت کی کور تھا اور اسے دلی بابا جی شعیب علیہ السلام دادا شعیب علیہ السلام دنیا نے بھی اگر گڑی چیلے اوکا پھر لاس دے پی وہ نظر کار نہ کرنے لاس دے پی وہ نداتی شیلا سے پرسے دلی اگر گڑی چیلے خیر مرے ہوئے تو وہ بانے تیشی پرسو لی او تپوس کئی بچوں نم خلق وقتی مرا لے لے او دا گڑی چیلے را سے مرے مرے لی مدی لوریانو وطا علوے چی دقسے و نوجوانو دیر حیادار کتلے نا پور تک کتلے قدرے نا اور دیر پالوان لے زکا چی دا کوئی نا گتا پس پلے یوازے لے کرو بور کیم یوازے رو بستلا اگر آل دا گڑی چیلے او بکڑی دی نو بابا جی کلے گڑو چیلو دا چتا نوکر نیسے مزدور نیسے نو دا نوجوان یو خود طاقتور رے او بل امانتدار رے حیادار رے نو بابا جی یو لور توی ورش سوال جواب ہوتا کچھ مال راش نو دا جی نے راغ للا موسیٰ علیہ السلام دو نلان دے ناس تو وے بابا جی نے تاغواری موسیٰ علیہ السلام وہ سر روان شو خدا جی نے ایک مکہ روان را موسیٰ علیہ السلام ورقشے روان لے وطے رس پشا نو دا موسیٰ علیہ السلام غیرت دا نبر دا شیدی و زنانا پسے روانی وے ترس پشا اکزم اور سمان اللہ خطا کی گی ندا شما خطا کانی لو در اولا نظر اپریشن چی دیار اختزا دیار اختزا تا دے طریقہ بانے موسیٰ علیہ السلام مدین کے دا شعیب علیہ السلام کورتا اور رسیل اور بیا بابا جی تا حالات بیان کل سیزو دا فرعون پا کور کلوے شوے ماں او دا کسی او فرعونی نے تسکو آلے دو بیا اگر دا ما دا قتل حکم کرے اگر او تختی دا ما شعیب علیہ السلام تبا تسلی ورکوے دے دے کہ دا فرعون حکومت نشتا را رسی دے در پس دلتا نشی او بس پل جن کو امن تے روا خود امن لدے گڑو چیلو دا سرول ضرورت تے نو کتا گڑو چیلے سرول شے نو اتکالا بزما گلے چیلے او سرے او کوئی اتوکالا بے پہ نور تیر کا زیادی ندا بستا احسانی یہ ولور بدل فدیقہ در کما موسیٰ علیہ السلام خو بس دخلے نا امدہ گستے نا دیرے گستے لا دا اسے دو زیادے گستے ناشنا وطن لے بس ارس ملو شکورم ملو شو خوراش کات ارس ملائی دا امن زی ملو شو موسیٰ علیہ السلام لس کالا دا شعیب علیہ السلام دا کور خدمت کڑے گڑے چیلے ساتھ لی او بیا والا شعیب علیہ السلام یا ولرو پا نکاح باندے ورکلا بیا مو پس یہ وقت دیر شو او دا دین پس موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام تا درخواست کو بابا جی زما مور دا یو می خور دا یو می رور دے اور دیر مودا شکور تا نیم دلے شاید تیرا فرعون نم اگا زرے خبر ایری شوی وی نزب اللہ شم کلی دا شعیب علیہ السلام ورطا اجازت اکو بی بی ور سرک للا گڑ چیلے ور لورک للے سنور تحفیت حائف اغیوالا ورکلل یو انصاوا جدال جنت نراغلی وا یعقوب علیہ السلام سروا اور ناغن ادا سے سلسلہ وار شعیب علیہ السلام ترا رسید لو اغا انصائم والا ورکر دا واخلا کلیتے ارا روح سب کر اس دے وقت کے دا موسیٰ علیہ السلام بیوی بیمارا ہم وا دا معشوم دا پیدا کے دو وقت قریب ہو عام لار چې ونه هغه موسی علیه السلام پرېښې وه لکه د شام د بادشاهانو د طرف نه په لارو کې خطرې وې نو عامه لار یې پرېښودله او غیر معروف لار نامعلومه لار په هغې باندې را روان شو یخني وه داسې واوره م ورېدله نرے بارانمو و سرا وورم وریدلا یخنیوا او دا ماشون دا پیدایش وقت راشنو دے وقت کی دا گرمایش ضرورت بھی دا اور ضرورت بھی لار ام خطا شلا موسیٰ علیہ السلام دا سی لری چو کتل دا شپے مزل لے دا غرق سر باندے یو رنا اولی للا نخفلی بیبی تو ہوئی چی تاسو دل تکی ادرے گے ایسار شے او زو ما اورو لیلو ورزم شاید چی تاسو لگ اور روڑم تاسو بے پی گرم شے لعلکم تسطلون لگ بے پی گرم شے لعلی آتیکم منہا بے قبس سو انگار وغیر بے روڑم او اجدو علن نار حدا یا با پا اور باندے سوک اوی نما دغل تو سو کوئی نار برا تو کوئی جی پکم نار بانے دار شما نبی بی پذیر پاتے شلو موسیٰ علیہ السلام کوہ تور طرف تا تشریفی اور دیا پدغ دے کے ہو وہ نہ عجیبہ گن لینا او پدغ عجیبہ وہ نہ کی رناغانی لی قسم قسم کل کل رناغانی لی موسیٰ علیہ السلام و تگوری کہ اس پتی او انگار یو سروچ کارو بغرزی گی زب واق لما خو اور را غرزی دنا او چی وقت تیرے دنا اور با تیرے دا او داون با تر و تازہ کی دا دیکھر چا پیر را سے سوا خم آخا موسیٰ علیہ السلام را جمع کچھ دا بڑی اور تنی زیکم دیکھ با اور لگی گی دا به یو سمزان سره خو چې شوړه به اور ته نږدې کړو نو اور به ترې نه لرې شو چې دی به ترې راروتو شو نو د اور شغله به ده پسې راغله ده نو چې دی به بیا ورمخکې شو نو شغله به د ده نه مخکې لاړله چې دی به روتو شو شغله به ده پسې واپس راغله یو قسم لره پرې راغله چې دا څنګه اور دی چې زه اخلم نو رانه اقوا شي چې زه دې اقوا شم نو ما پسې را روان شي ناګانو یو غیبي آواز ورته وشو نور یا موسی آواز ورته وشو اے موسی انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوا انی انا ربک بیشک زستا رب یما فاخلع علیک نورا پیزار دے اوباسا پانے اوباسا انکا بالواد المقدس توا تپا مقدس وادے دا توا شوالا لے اس دا آواز سے اللہ پاک کہو دا کم اور کارے دا دا نار نرے دا نور لے تجلیات الہی جلوہ دا نور کارے دا اس دا آواز سے راغے انی انا ربک فاخلع علیک موسیٰ علیہ السلام دا ہر طرف نا دا آواز آورے دا او یو عجیب خوند و مزو پا دے آواز کے یواز پا خوگو باندے نورے دا بلکہ دا بدن پا ہر جز باندے دا آواز آورے دا دا یو معجزہ وا ویدہ کم چھے اور گانے گو دا اور نوے دا دا اللہ دا قدرت تجلیات کی زستا رب یمان في موسى عليه السلام ده آواز متعلق يقينه خلال الله آواز ده زريت مطمئنه يو خبره وكلنا فرور ديگارا آواز خود اورم وسوزين منا تکم جائے ویدستا مخ کے دستا رستو دستا نقی طرف تا دستا نقص طرف تا دستا نپور تا دتا تغیر نیز دیئے ما دا دلاوہ ستے دا موسیٰ علیہ السلام سر دا اللہ پاک خبری وی ستا کتا پور تا مخ کے رستو ای طرف تا دستا طرف تا یہ پروردگار ستا کلام اورما کنا منس کے سوک واسے تشتا براہ راست خبر اورما کنا منس کے واسے تنشتا وہی جواب و ترار ہے کہ منس کے واسے تی نشتا تم موسیٰ کلیم اللہ ہے تاثر اللہ پکل دلا واسے تی کلام کی دلا واسے تی منس کے فرشتہ نشتا خبر اللہ پاکے پختل بہرے لی جاوتا اللہ فرمائی فخلعن علیک پیزار دے اوباسا دا مقام دا ادب دے کہ پیزار با اوباسے خطیب لکھتے بعض مفسرین ہوئی کہ دا پیزار دا کمی سرمنی نجورو فدغا ساروی زرح شرعی باندی حلال شوی نو لدا شو ساروی سرمن وا او بل دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ پانی پی ولیو اس تیرے کے مصلحتو استادا قدمونا دے مبارک وعدے خور سر اولگی گی لکہ پدے وعدے باندے تجلیات راوری دی دی تجلیات الہی پدے وعدے پدے زمک راگلی دی تو دا زمک برکتی شوی سلاتارا قدمون برکت سرو لگی دی او بعد فرمائی چی دا حکم دا خشوع و دا خضوع دا پارا ملو شو چی عبادت تا ادرے گے اللہ تا ادرے گے نو عاجزیو کا پانے لیو باسا او دا حکم عام دے کہ ہر دیکھی کہ او برکتی زیوی اگے دیکھے با پیزار و باسے بشر یا صحابی دے پا مقبرہ کی روانو پانی اے پخپوئے پیغمبر علیہ السلام اتا فرمائی اذا کنت فی مثل هذا المکان فاخلعن علی کہ کل پا دا سجے کینو پیزار دے اوباسا این دا گزرگاہ ندا دا قابل احترام مقام لے دا مسلمانان و قبرستان قابل احترام لے دے لے کہ پیزار اوباسا دا جماعت کی بہم پیزار با اوباسے تو اس پا پیزار کی منز کی گئے اوکے نہیں کی گئی کہ چپلوی نو پسیجدہ کے بستارا کو گت پزمکہ لگی پاک نوے چپل دو تا پاکی منس کے نو ستابا دا کو گت پزمکہ لگی نو منس بڑی پی اوشی ہو کستارا آنی سا پلے دیو گتان دی نو دا دیدا تلے دوم رکھ لگی دی پی پزمکہ دو لگی دو تقریبا انچ نینو نمینچی خوستارا گوتی دزمکی نوچی تیوی نستا چی پسیجدک دوارا خو گوتی نیدی لگی دی نستا مون نکی گی انکا بالواد المقدس توا موسیٰ مقدس وادی دا توا کی ولاری دا خاص ازمکی را اللہ پاک دیل یو عزت ور کری دی لکہ بیت اللہ لے عزت ورکڑے دے مسجد اقصا لے عزت ورکڑے دے مسجد نبوی لے ورکڑے دے دقشان کے وادی توا دیتم اللہ پاکیو عزت ورکڑے دے دکو ہی تور پلمن کے زیرے او بیا و تو فرمیل فستمع لما یوحا غد چیگلا تا تا وحی کیجی و دا اوریدو آداب دی انسان مکمل متوجه بشی دا اللہ کلام دا حوزان بگرینا کتا پورتا یو خوا بلخوا کتل با نکی پر نور و کارون که بج دا بدن یو جزم نا استعمال دی وقتی بس خبر تا غد چیگا تو چه کل قرآن دا سیشی نا دا قرآن دا عدب دی چه اذا قرآن القرآن فاستمعو له و انفتو غوغو تشیرا خاموش و تولیگا متوجیشا تو اللہ پاک خبری شروع کلی انی انا اللہ ز اللہ یما لا الہ الا انا زمان غیر بل معبود نشتا فاعبدنی لزما عبادت خکا و اقن الصلاة لذکری من قائم که زمان دیا ناشتا پارا فاعبدنی زمان غیر بل چه عبادت مکوا عبادت ولی که ان ساعت آتیت قیامت را روان دیر اگر که بیا بدلی در کم اللہ ویجی بدلی در کم فاعبدنی قد فاعبدنی که منظم داخل لی فمستقل بیا ذکر کیلو چه اقیم الصلاة لی ذکری ذکر منظر دا دین سننا دا ایمانی و نور اقیم الصلاة منز قائم کا سر پارا لی ذکری ذکر دا پارا منز دا اولنا تر اخر پور طول ذکر ذکر دی فجب ذکر فضل ذکر فا اندامون ذکر فدیکی بغفلت نکے ورفشید قیامت خبر کئی چی اکاد اختی ها اللہ وی چی قریبا و چی ما دا پت کری ویانو چاہتا نوی لینوی چی قیامت برازی دا قیامت علم نزان سر پت ساتلی بل چاہتا نمی ور کری و یو حکمت پچیدی نتا سمی چی قیامت برازی زان وقت تیار کا کدا تیاری نوی ندا با من نوی لی چی قیامت برازی دون پا چی پتوالی مطلوب دی او پا قیامت کے ببیا لتجزا كل نفس بما تسعى ارجع تبا دخل سعي و دخوشش بدل وركي وهل اتاك حديث موسى آية راغل لتاتا خبر دا موسى عليه السلام اذا رأى نهارا فقال لأهلهم كسو فَكَمْ وَقِتِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ اُورُ لِدَ فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُسُو نُخْفَ الْكُورُ وَالَ تَوِي الْتَاسُ دْرَنْجِ تِيرْكَ فَقَالَ لِزَوْجَتِهِ نُخْفَ لِخَدِ تَوِي زورتی دیکھ خود ادا سیل کی قَالَ لِزَوْجَتِهِ خَفَ لِخَدِ تَوِي چاہ تَوِي خَفَ لِبِبِ تَوِي نو دا بے زنانو دا پار سطر تومر مطلوب لے پا شریعت کے چی نم دا خدم ناخلی نم اموانا گشتو چی قال لی زوجتی ہی قال لی اہلی ہی کور والا تے ہوئے گورا دا کور سولو بندیانو کی دا پتک للا کور کی خوبیش میرا خلق لی مور پکیلا لور پکیلا زی پکیلا مور پلار پچیرے راغ سول دا کور بندیانی را غنکرل بی بی پچی پتہ کرل کور والا دا کور والا دا کنا دا بازار والا ندا خدا دا کور شیرے دا مارکیت ندا تا سی بیدیو چا بازار والا تے ہوئے نا کور والا تے ہوئے خدر مسلمانان پوئی کی کور والا داگی دا پارا کورو پیجے گی مارکیٹ والا نا موسیٰ علیہ السلام دے دے کی دا بی بی پنم باندے ام اللہ پابندی والا اللہ گولے دا قال لے اہلی کسو اللہ فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام خپل کور والا تولے فقال لأهلهم كثوا موسى عليه السلام أفرما القبل كوروالا وطوم كثوا تاسو درنگ تير كه وانتظارو كه إني آنستو نارا بيشك ما أور لدلدي لعلي آتيكم منها بقبس شاید چه دتا ستروڑم ده ده غزین یو انگار او اجدو علی النار حدا یا پر اور بانده سوک ہدایت والا بیامومم لار خولو والا لار را توخی چه کمرت دلار شم فلما اتاها حرکلت ده اور تا موسیٰ علیہ السلام راغی نودی انو آواز و توشو چه یا موسیٰ انی انا ربک اے موسیٰ بے شک دستا پروردگار یما فخلع نعلیک پس بیش پس تو اوبا سخفل پیزار لرا انکا بالواد المقدس توا بے شک تف مقدس وادید توا کی ولاری انکا بے شک تو بالواد المقدس پا مقدس پات میدان کی دتوائی توا لبی میدان نمدی وانا اخترتك اما ستا انتخاب کرلی تن پسندیده کرلی دخپل کلام نپارا و دنبوت نپارا لما یوحا پس وکی اگرتو لما اغسط یوحا چتا تکم وحی کولیشی اننی انا اللہ لا الہ الا انا بیشک زشیم ز اللہ یما لا الہ نشت للائق دا عبادت الا انا مگر یواز زیما فعبد مین زما عبادت و بندگی کواقم الصلاة لذکری قائم و منزما دا یاداش دا پارا ان ساعت آتیت بے شکر و بقیامت خام خارات لنکلا اتاد اخفیها زفت اون کیو ما زغوارم چه پت کم دے قیامت لرا دے دا حالات او دے وقت پت اساتم لتجزا کل نفس بما تسعى دے دا پارا چه بدل میں لوش کل نفس ہر یو نفس بما تسعى کم چسا یو کوشش دے نفس کرے لے فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها فلا يصدنك قسمن دنك تالرا موسى عليه السلام تا الله فرمائي فلا يصدنك عنها قيامت تبارك تاسوك من نكي غفلت در نولشي فلا يصدنك عنها من لا يؤمن قسمن دنك تالرا قيامتنا من اغسوك لا يؤمن بها يغ ايمان نروري پا الله پا دي قيامت باني فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها پس من دلی کتال را اغسوك ايمان نروري سيدا قيامت پا رضا شا ايمان ني او دي دخل نفساني خواهشات و تابين نصاد قیامت دا تیارین دغ خلق منی نجی فلا يصدنک عنها فستاد دا قیامت دا تیارین منی نجی من اغسو لا يؤمن بها یاگا پا قیامت بان ایمان ملری واتبع هواه فتردا او دا تابداری کری وی دا قوائش فتردا نو دی دا قوائشات و تکند کپروتی وی تباشوی وی فطردا نو تبم کند کی فروجی و حلاک بشی نو اسنت حلاک نشی نو زان دا دینا بچ خساتا دا کافرو دا مجلس نزان بچ کا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.